أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Araf suresi 38. ayet-i kerimesinden başlayacak. Evet. Rabbi Zülcelal'imiz Araf suremizde ne buyuruyordu? Bir önceki dersimizde kendi asılsız uydurmalarını Allah'a yakıştırandan ve Allah'ın ayetlerini yalanlamaya kalkışandan daha zalim kim vardır diyordu. O zalimlerin listesini veriyordu Rabbimiz bize. O zalimleri anlatıyordu bize. Bugünkü okuyacağımız 38. ayet-i kerimede ise buyuruyor ki: قَالَ دْخُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا اَدَّارَكُوا ف۪يهَا جَمِيعًا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede buyuruyor ki cennette insanların birbirleriyle karşılıklı koltuklara oturarak konuştuklarını, sohbet ettiklerini, ibrişimden, atlastan, yakuttan güzel güzel ziynet eşyaları takındıklarını cennet manzaralar içerisinde görmüştük. Burada da cehennem manzarası gözlerimizin önüne sergileniyor. Bu insanlara Allah diyecek ki, girin öyleyse ateşe, sizden evvel gömülüp giden insan ve cin toplulukları arasına. Ve her bir grup ateşe girerken kendi yandaşlarına lanet edecek. Sizin yüzünüzden girdik buraya diye birbirlerine lanet okuyacaklar. O kadar ki onların hepsi birbiri ardınca ortaya doluştuklarında sonrakiler önden gidenler için şöyle diyecek. Evet, sonrakiler önden gidenler için. Yani liderlere diyecekler ki, bugün arkasında gittiği liderlerim yarın hepsiyle birlikte cehennemde olduğunu görünce insanlar diyecekler ki, ey Rabbimiz, bizi yoldan çıkaranlar işte bunlardı. Öyleyse onlara ateşte kat kat azap ver. Bu ateş içerisinde onların azabını kat kat artır diyecekler. Bu dünyada demiyorlar, öbür dünyada diyorlar. Orada da gıybet yok zaten. Orada reddetmenin gıybeti yok. Orada lanetlenecek kimseyi tespit etmenin gıybeti yok. Bugün edeceksin. Lanet edileceklerin arkasında bugün gitmeyeceksin. Örnek şahsiyet olan peygamberleri bugün kabul edeceksin. Bugün onların arkasına gideceksin. Yarın mahşer yerinde cehenneme düştüğünde bunlar da bizi yoldan çıkaranlar. Bunlara kat kat azap ver demenin bir anlamı yok. Evet, yarın kıyamet günü hepsi birden cehenneme yuvarlandıklarında diyecekler ki bunlar da bizi azdıranlar. Bunlar da bizi saptıranlar. Bunlar da bizi yoldan çıkaranlar. Bunlara kat kat azabı ver ya Rabbi diye söyleyecekler o gün. Ama o günkü söylemenin hiçbir faydası yok. O günkü söylemenin hiçbir şekilde hiçbir faydası kimseye olmayacaktır. Cehennem içerisinde böylece konuşacaklar. Ey Rabbimiz, bizi yoldan çıkaran işte bunlardı. Öyleyse onlara ateşle kat kat azap et diyecekler. Allah da diyecek ki, لِكُلِّنْ ضَعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ Hepinize kat kat azap vardır ama bunu bilmiyor ve anlamıyorsunuz. Herkes burada kat kat azabı çekecek ve çekmektedir. Bundan haberiniz yok. Hepinizin burada kat kat azabı çekmesi, devam etmesi, hepinizin farkında olmadığı şekilde devam ettiğini biz biliyoruz. Kat kat azap hepinize verilmiştir. Fakat siz bu işin farkında değilsiniz diyecek Rabbimiz o gün o cehennemdeki yananlara, liderlere ve liderlere uyan kimselere. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ 39. ayet. Devam ediyor cehennem içerisindeki manzara, konuşmalar. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ Öncekiler sonrakilere şöyle diyecekler. Liderler kendilerine uyanlara şöyle diyecekler. Kötülüğü önden yapanlar, arkasından da pek çok kötülükleri işlenmesine vesile olanlar şöyle diyecekler. Demek ki bizim hatalarımızdan ders almadığınızdan dolayı bize karşı bir üstünlüğünüz yok. Evet. Biz kötüydük. Bizim arkamızdan niçin geldiniz? Kötü olduğumuzu bile bile arkamızdan niçin geldiniz diyecekler. O gün onlar. فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Bir üstünlüğünüz yok öyleyse. Bizim günahlarımızdan, hatalarımızdan ibret almadığımıza göre bir üstünlüğünüz yoktur. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Öyleyse yaptığınız tüm o kötülükler için tadın bu azabı bakalım. Tadın bu azabı bakalım. Yaptığınız tüm kötülüklerden dolayı bu azabı tadın bakalım diyecek. O gün Cenab-ı Hak o cehennem içerisinde yananların hepsine, liderlerine ve onlara uyanlara hepsine birden böyle diyecek. Dünyadaki yaptığınız tüm o kötülüklerden dolayı bu ateş azabını tadın bakalım. Kırkıncı ayet. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. La tüfettahu lehum ebvâbu's-semâi ve la yedhulûnel cennete hattâ yelicel cemelu fî semmil hiyât. Evet. Gerçek şu ki ayetlerimizi yalanlamaya kalkışan ve onlara tepeden bakan kimselere dua ve amellerinin yükselmesi için gök kapıları açılmayacak. Ve onlar halat veya deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremeyecekler. Günaha gömülüp gidenleri işte biz böylece cezalandırırız. Ve kezalike neczil mücrimin. Evet. Cennete giremeyecek kimselere girilmeyecek şekilde bir ifade. Yani imkansızlık ifadesi. Ayetlerimizi yalanlamaya kalkışan ve onlara tepeden bakan. Kezzebu bi ayatina. Ayetleri yalan sayan, Allah'tan gelen mesaja kulak vermeyen, Allah'ın ahkamını, Allah'ın sistemini, Allah'ın şeriatını kabulden kendilerini müstani addeden ve kabul etmeyenler. Biz kendi kanunumuzu kendimiz yaparız. Biz anayasamızı kendimiz tanzim ederiz demek suretiyle bu şekilde bir hayat tanzim edenler. Evet. Böyle de olacak mı? Olacak işte kıyamet günü. Böyle olan kimselere Allah ne diyecek? Onlara amellerinin veya dualarının yükselmesi için gök kapıları açılmayacaktır. La tüfettehu lehum evvâbü sema. Diğer müminlere, Müslümanlara öyle değil. Gök kapıları açık onlara. Onların dua ve yakarışlarına gök kapıları açık ama bunlara açık değil. Bunlara asla açılmayacak. Ve la yedhulûnel cennete. Bunlar cennete de asla giremeyecekler. Hatta yelicel cemelu fî sembil hıyâd. Deve veya halat iğne deliğinden geçinceye kadar bunlar giremeyecekler. Yani olumsuzluk ifadesi. Yani mümkün değildir. Onların cennete girmeleri mümkün olmayacaktır diyor Rabbimiz. Böylece onların cennete girmelerinin mümkün olmayacağını bize bildirmiş oluyor. Ve kezalike neczil mücrimîn. İşte biz günaha batıp gidenleri böylece cezalandırırız. Pek çok kimse cennete sokuyor pek çok kimseyi. Radyolarda, televizyonlarda, basında ve yayında, açık oturumda, kapalı oturumda pek çok kimse, pek çok kimseleri cennete sokuyor. Allah da diyor ki onlar cennete asla giremeyecekler. Hani biz balık kavağa çıkıncaya kadar deriz ya, Allah da diyor ki deve iğne deliğinden geçinceye kadar veya kalın halat iğne deliğinden geçinceye kadar onların girmeleri mümkün olmayacaktır diyor Rabbimiz. İşte bu inanmayanlar, bu ayetleri yalan sayanlar, ayetlere karşı tavır alanlar ve onlara tepeden bakanlar, kibirlenenler. Ayet dedin mi tüyleri ürperiyor adamın. Şu anda bizim konuşmamız varken ayet de nereden geldi? Ne gerek vardı buna demek suretiyle. Dolayısıyla Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. O kimseler ki onlar ki her zamanda ve her zeminde ayetlerimize karşı tavır alırlar. Ayetlerimize karşı büyüklenirler. Ayetlerimize tepeden bakarlar. İşte bunlar asla cennete giremeyeceklerdir. Urgan, halat, o büyük urgan ve halat nasıl iğne deliğinden geçmeyecekse veya devenin iğne deliğinden geçmesi nasıl mümkün olmazsa bunlar da o şekilde cennete giremeyecektir. Bunlar günaha batıp gittikleri için biz bunları böylece cezalandırıyoruz diyor Rabbi Zülcelal'imiz. 41. ayet. Lehum min cehenneme mihadun ve min fevkihim gavaş ve kezalike neczi zalimin. Evet. Cehennemdeki manzaralar açıklanmaya devam ediyor. Rabbimiz buyuruyor ki onlara cehennem ateşinden bir döşek, üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. Evet. Altlarındaki döşek cehennem ateşi. Üstlerindeki yorgan yine cehennem ateşi. Altlarındaki döşek de ateşten, üstlerindeki yorgan da örtü de ateştendir. İşte biz varoluş gayesine aykırı hareket edenleri böylece cezalandırırız. Yaratılış gayesi dışında yaşamak isteyenleri, yaratılış gayesi dışına çıkanları, yaratılış gayesinin dışında hareket edenleri biz böylece cezalandırırız. Bizim cezamız onlara böylece tahakkuk eder, bizim cezamız onlara böylece bulur ve onlara bu şekilde cezalandırmış oluruz diyor Rabbimiz. Öyleyse cehenneme girince sadece yanın yanacak veya ayağın yanacak, elin yanacak diye bir şey yok. Alttan, üstten, sağdan, soldan her bir taraftan ateş kuşatacak. İşte ateşten döşekler ve üzerine de ateşten yorganlar ve örtüler olacağını Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize bildiriyor. Cehenneme düşenlerin akıbeti bu. Peki ya cennetlikler? Onlar da işte bundan sonraki ayet-i kerimede açıklayacak. 42. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Evet. Ama iman edip doğru ve yararlı işler yapan kimseler ki. Evet, iman edip doğru ve yararlı işler yapan kimseler ki. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Onlara taşıyabileceği yükten fazlasını yüklemeyiz. İşte ebediyen kalmak üzere cennete girecek olanlar bunlardır. İman eden kimselere biz fazla yük yüklemedik bu dünyada. 5 vakit namaz normal yapılabilir. Ramazanda 1 ay oruç normal yapılabilir. Yapılan kulluk görevlerinin hiçbiri insanların götüremeyeceği şekilde ağır yükler değildir. İnsanların götürebileceği yükleri yüklemiş oluyoruz biz. Dolayısıyla insanların götüremeyeceği yükleri biz yüklemedik. İman edip doğru ve yararlı işler yapan kimseleri biz taşıyabileceği yükten fazlasını yüklemeyiz zaten onlara. İşte ebediyen kalmak üzere cennete girecek olanlar da bunlardır. Namazlarını kılıp tevhidin dışına çıkmaksızın, şirke bulaşmaksızın Allah'ın emrini yerine getirenler. Bunlar cennete gireceklerdir. Hüm fîhâ hâlidûn ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Evet, insanlar bu dünyada düşünebilir. Hayatta hoşlanmadığı kimseler vardır insanların. Hayatta gıcık kaptığı kimseler vardır insanların. Bu gıcık kaptığı insan da belki cennette onun karşısındaki bir villaya oturursa ne olacak durum? Çoğu insanın aklına bu gelebilir. İyi bir Müslümandır ama gıcık kapıyordur bu arkadaşımız ona bir hareketinden dolayı. Her gördüğünde canı sıkılıyordur. Cennette de böyle can sıkıcı olaylar var mıdır? İşte orada Allah böyle bir şeyin olmadığını beyan buyuruyor. Bu okuduğumuz 43. ayet-i kerimede. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ. Evet, oraya girmeden önce, cennete girmeden önce onların, yani oraya girecek insanların içinde takılıp kalmış olabilecek düşünce ya da duygu türünden uygunsuz ne varsa hepsini silip atacağız. Bilgisayarın içerisinden virüsü siler gibi Allah, insanın gıcık kaptığı kimselerin, görünce yolunu değiştirdiği kimselerin cennette karşısına çıkması halinde sıkıntı doğacak mı, doğmayacak mı? Doğmayacak diyor Rabbimiz. Cennete girmezden önce programa alınacak ve bütün bunlar kalplerden silinip tertemiz çıkacak. Yani orada bu dünyada gıcık kaptığın kimse yanı başındaki villada da yer alsa, komşu da olsan orada gıcık kapma yok. Kalplerde, gönüllerde insanları huzursuz edecek hiçbir sıkıntı, düşünce, duygu olmayacak. Allah hepsini silip atacak, hepsini söküp çıkaracağını bize anlatıyor bu ayet-i kerimede. Tecri min tahtihimul enhar. Evet, orada önlerinde dereler, ırmaklar çağlayacak onları. O cennet ki, o cennet manzarası ki, insanların önünde dereler, ırmaklar, çaylar akacak. Kevser ırmağı akacak. Süt ırmakları, bal ırmakları akacak. sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları akacak oralarda. Vakalu. Evet. Oraya girenler, o cennete girenler, onlar diyecekler ki: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. O cennetlikler, o ırmakların çevresinde oturan o insanlar, o nimetler diyarında rahat ve huzuru yakalayan o insanlar, orada kalplerinde hiçbir sıkıntı, kalplerinde uygunsuz ne varsa hepsi silinen o insanlar diyecekler ki: eksiksiz tüm övgüler bizi bu bahtiyarlığa eriştiren Allah'a yakışır. Çünkü o bize yol göstermeseydi biz asla doğru yolu bulamazdık. Allah dünyada bize doğru yolu gösterdi. Onun gösterdiği doğru yolu, onun gösterdiği kitabı ve peygamberi biz kabul etmek suretiyle doğru yolu bulmuş olduk. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ. Evet. Allah orada bize bu doğru yolu göstermeseydi biz asla doğru yolu bulamayacaktık ve bulamazdık. Diyecekler, Allah'ın gösterdiği doğru yola uymalarından dolayı o gün o cenneti hak ettiklerini anlayacaklar ve söyleyecekler, itiraf edecekler. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Evet, yine diyecekler ki: ve Rabbimizin elçileri bize gerçekten doğruları söylemişler. Allah'ın gönderdiği peygamberler bize doğruyu duyurmuşlar. Doğruyu anlatmışlar, doğruyu aktarmışlar. Ve bir ses, o gün şöyle bir ses: ve nudu en tilkumul cennetu uristumuha bima kuntum ta'melun. Evet, bir ses diyecek ki: işte geçmişte edip eylediklerinizin sayesinde kazandığınız cennet bu diye seslenecek. Namaz kıldınız, karşılığını gördünüz. Oruç tuttunuz, karşılığını gördünüz. Puta tapmadınız, karşılığını gördünüz. Faize bulaşmadınız, karşılığını cennet olarak gördünüz. Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirmeye çalıştınız. Hatalarınız varsa da onları Allah affetti, bağışladı. Ve şu anda cennete girmiş durumdasınız. Cennete girdiniz diyecek Rabbimiz. Bu şekilde bir sesle, bir anonsla onlara diyecek ki: evet, dünyadaki işlediğiniz ameller karşılığında bu cenneti yakalamış oldunuz. Bu cenneti elde ettiniz diyecek Rabbimiz o gün cennettekilere. Evet, cennetle cehennem arasında görüşme yapılabilecek mi? Bugün dünyada uluslararası görüşmeler yapılıyor. İnternet bağlantıları var, telefon bağlantıları var, faks bağlantıları var. Herkes her an istediği kişiyle görüşüyor. Sesini aktarabiliyor, yazıyı aktarabiliyor. Yarın mahşer yerinde, kıyamet günü cennetliklerle cehennemlikler arasında da konuşma, görüşme olacak mı? Evet, bu sorunun cevabını da yine Araf suremizin 44. ayetinde buluyoruz. Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben nâr. Cennetlikler cehennemdeki kardeşlerine, arkadaşlarına, dostlarına, komşularına, akrabalarına, görüyorlar ya hepsi birbirini. Onlar cehennemde yanıyor, cennetteki kardeşlerinin, arkadaşlarının, akrabalarının nimetler içerisinde yüzdüğünü görüyor. Ve cehennemlikler de cennetlikleri gördüğü gibi, cennetlikler de cehennemde yanan arkadaşlarını, kardeşlerini, dostlarını görecekler ve diyecekler ki: Rabbimiz bize ne söz verdiyse bütünüyle gerçekleşmiş bulduk. Rabbimiz bize cennet dedi, bulduk. Gölgelik dedi, bulduk. Irmak dedi, bulduk. Kevser dedi, bulduk. Huri dedi, bulduk. Aklına gelen her şey var dedi, bulduk burada. Dolayısıyla dünyada peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla bize söyledikleri neyse hepsini burada bulduk diyecekler. Cennettekiler cehennemliklerle böylece konuşacak. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا. Ya siz de Rabbinizin size vaat ettiği şeyi gerçekleşmiş buldunuz mu diye seslenecekler. Evet, Rabbinizin size vaat ettiği şeyi, cehennemi, zakkumu, oradaki kaynar suları, hamimi, gassakı buldunuz mu? Bu dünyada bize vaat edilenler gerçekten gözlerimizin önüne sergilendi. Ne istersek arzu ettiğimiz her şeye ulaştık. Ne istersek hepsi burada var. Siz de orada o cehennem içerisinde Allah'ın dünyadaki gönderdiği peygamberiyle, gönderdiği kitabıyla bildirdiği şeyleri gerçekten buldunuz mu diye soracaklar cennetlikler cehennemdeki arkadaşlarına, kardeşlerine, akrabalarına, yakınlarına. Evet. Kalu, o cehennemlikler de diyecekler ki naam, evet. Evet bulduk. Zakkum var. Yiyoruz. Bağırsaklarımız dışarıya dökülüyor. Kaynar sulardan içiyoruz. Berbat oluyoruz. Perişan oluyoruz. Ateş dört bir taraftan bizi yakıp kavuruyor diye onlar da Allah'ın dünyadaki gönderdiği peygamber ve kitabıyla bildirdiği cehennem gerçeğini bulduklarını söyleyecekler. Fe ezzene müezzinun beynehum en lanetullahi ala zalimin. Evet. Onlar bu karşılığı verecekler. Bunun üzerine içlerinden bir seslenici haykıracak. Allah'ın rahmetinden mahrum kalıp cehennemde azap görmek siz yaratılış gayesine aykırı hareket edenleredir. Evet. Bu görüşme yapıldıktan sonra böyle bir anons yapılacak. Evet. Allah'ın laneti yaratılış gayesi dışında yaşayarak cehennemi boylayan sizleredir denilecek ve onlar cehennemde yanmaya devam edecekler. Bu iş ebediyen sürecek. Cennetlikler ebedi olarak kalacaklar. Onlar da cehennemde ebedi olarak yanmaya devam edecekler. Evet. 45. ayet. O cehennemlikler, o yaratılış gayesi dışında yaşayanlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. O cehennemlikler ki, başkalarını Allah yolundan çevirirler ve Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışırlar. Bugün de pek çok zalim, bugün de pek çok kafir aynı şekilde yapıyor. Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışıyor. Niçin Müslüman oluyorsunuz? Ne gerek var buna? 14 asır önceki orta çağdaki bir dinle yaşanır mı bugün? Bu dini bugün yaşamak mümkün değildir. Geçmiştir onun dönemi demek suretiyle pek çok kafir ve zalim insanları Allah'ın yolundan saptırıyor. Demokrasi ne iyi yoldur, gelin buraya. Demokrasilerde hayat daha iyi yaşanır demek suretiyle İslam'ı, şeriatı, Müslümanlığı insanlar arasında yaşanan bir din olmaktan dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. O zalimler, o cehennemdeki ebedi yananlar, اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. Kur'an'da eğrilikler, Kur'an'da yamukluklar bulmaya çalışırlar. Kur'an'ın eğri olduğunu söylemeye kalkışırlar. Kur'an'da faizin yasak oluşuna dair ayet yoktur derler. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı hiçbir ayet yoktur derler ve meydan okurlar adeta. Yeryüzündeki tüm insanlara meydan okurlar. Kur'an'da bazı şeylerin yok olduğunu söyleyiverirler. Başörtüsü yoktur Kur'an'da derler. 80'li yıllarda öyle söylüyordu bir zalim. Başörtüsü Kur'an'da yoktur. Faizin yasak oluşuyla alakalı Kur'an'da ayet yoktur diyordu. Başörtüsün için emredildi onu da bilir misiniz diye insanların kafasını bulandırıyordu. Kadınlar saç bakımını güzel yapamadıkları için yemek yaparken tencerenin içerisine saçları düşüyormuş da Peygamber aleyhisselam onlara başörtüsü kullanmalarını emir buyurmuş. Şimdi kadınlar en güzel kuaförlerde saç bakımını yaptıkları için, kendileri güzelce taradıkları için başörtüsü örtmeye gerek yokmuş diyordu 80'li yıllarda bir zalim. Yine 5-10 sene önce bir zalim diyordu ki bu Kur'an'la bu devirde yaşamak mümkün değil. Kur'an'dan 3-500 kadar ayet çıkarılmalıdır ki yaşanabilsin. Evet, aynı kafirler, kendilerinde bir şey var olduğunu zannedenler, kendilerindeki büyüklükten dolayı böyle söyleyenler, Kur'an'da, kitapta وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا eğrilik büyürlük aramaya kalkarlar. Sen nesin de Kur'an'daki eksikliği veya fazlalığı çıkarmaya çalışıyorsun? Kimsin sen? Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyecek kadar sen kim oldun? Kur'an'da faiz ayeti yoktur diyecek kadar sen kim oldun? 3-500 ayeti Kur'an'dan çıkaracak yetki sana kim verdi? Ama işte kafir ya, zalim ya, saltanat elindeydi ya bir zamanlar, ağzından çıkan kanundu ya, kendisini yine aynı şekilde ilahlığını ortaya koyarak, Kur'an'dan kendisini ilahlığını ortaya koymak suretiyle ayetlerde, dinde eğrilik büyürlük koymaya çalışır böyleleri. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. Evet. Bunlar gerçekten ahiret hayatının gerçek olduğunu kabule yanaşmazlar. Hesap var, kitap var. Buradaki yapılan kötülüklerin karşılığı orada görülecek. yapılan iyiliklerin karşılığı cennet olarak verilecektir. İnancı bunlarda olmadığı için bunlar bu dünyada insanları Allah'ın dininden saptırmaya, Allah'ın dininden dışarıya çıkarmaya ve Allah'ın dininden uzaklaştırmaya çalışırlar ve dinde de eğrilik büyürlük koymaya çalışırlar. Evet, dinde eğrilik yoktur. Allah bu dini tam ve kamil olarak indirmiştir. Bu din kıyamete kadar insanların hayatını idare ettirebilecek esasları muhtevidir. Bu dinde eksiklik yoktur, fazlalık yoktur. Hiçbir kimse 3-500 ayetin çıkarılması gerekir diye teklifte bulunamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Hiçbir kimse Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyemez. Hiçbir kimse Kur'an'da faiz yasaklandığına dair bir ayet yoktur diyemez. Hepsi Kur'an'da vardır ama bunlar saltanatlarından dolayı, güçlerinden, kuvvetlerinden dolayı, kendilerini Tanrı yerine koyduklarından dolayı bu tip teklifleri yapmakla kendilerini avutuyorlar ve aldatıyorlar. Ebedi olarak cehenneme yuvarlanacak ve orada ebedi yanacaklardır bu kimseler. Cennetle cehennem kişileri böylece konuşuyor. Cennetliklerle cehennemlikler böylece karşılıklı konuşuyorlar. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ Cennetlik ve cehennemlikler arasında bir engel bulunacaktır. Birbirlerine hiçbir şekilde zararları olmasın, faydaları olmasın diye. Arada bir engel bulunacak. Cennetliklerin rahat ve huzur içerisinde yaşamaları, o pınarlarda, o su başlarında, ırmak başlarında huzurlu ve rahat bir hayat sürmelerindeki tatlılık cehennemliklere ulaşmasın diye. Cehennemliklerin yandıkları ateş, kaynar sular, zakkum ve hamim, gassak ondan rahatsızlık duymasınlar diye arada bir engel vardır. Ve alel a'rafi ricalun ya'rifune kullen bisimahum. Evet. A'raf üzerinde de bunların her birini simalarından tanıyan kimseler vardır ki bir de a'raf denilen yer var. Cennet var, cehennem var, a'raf var. Nedir bu a'raf? Bilmiyoruz. Kesin olarak Rabbimiz a'raf diyor bize. Suremizin ismi de zaten a'raf diye. Kimdir onlar? Peygamberler mi? Hesabı kitabı müsavi olanlar mı? Tefsirlerimize değişik yorumlar yapılmış. Kim olursa olsun kim olduğu fark etmez bizim için. Hesabı müsavi olanlar veya peygamberler veya Allah'ın değişik şekilde isimlendirdiği kullar olabilir. A'raf denilen yerde cennetle cehennem arasında da A'raf denilen bölgede de bu şekilde bazı insanlar vardır. Onlar cennetlikleri de çok iyi tanır, cehennemlikleri de çok iyi tanırlar. يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِس۪يمَاهُمْ Evet, bunların hepsini simalarından tanıyan kimseler vardır ki, evet, onlar henüz cennete girmemişlerdir. Evet, cennete girmemişler, orada A'raf'ta duruyorlar. Ve cennete şiddetle girmeyi de arzu ederler onlar. Onlar henüz cennete girmemişler ama cennete girmeyi de arzu ediyorlar. Arzuları da bu minvalde onların. Ve nâdev ashabel cenneti en selamun aleyküm lem yedhulûhâ ve hum yatmeûn. Evet. Henüz cennete girmemiş fakat girmeyi şiddetle arzu eder bir vaziyette olan cennetliklere selam olsun size diye seslenecekler. Yani A'raf denilen yerde bulunan insanlar cennettekileri de görüyor, cehennemdekileri de görüyorlar. Her iki tarafı da bakıyorlar. Cennetliklere bakınca selam size olsun diye onlara selam veriyorlar. 47. ayet. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءِ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Evet. Ve bakışları cehennem tarafına çevrilince, bu A'raf'taki kimselerin bakışları cehennem tarafına çevrilince, baktılar bir tarafta cennet var, onlara selam dediler. Bir de baktılar bu tarafa cehennem var, o tarafa yönlerini çevirince, قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Ey Rabbimiz, bizi şu yaratılış maksadı dışında yaşayıp, ateşle azap gören insanların arasına katma diyecekler. Cennetliklere bakacaklar, onlara selam verecekler. Cehennemliklere bakacaklar, Ya Rabbi bizi bunlar arasına atma diye dua edip yalvaracaklar. Evet, 48. ayet. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ قَالُوا Mâ a'nâ ankum cem'ukum ve mâ kuntum testekbirûn. Yine Araf'taki insanlar, Araf'taki kimseler, yüzlerindeki işaretlerinden tanıdıkları kimselere şöyle seslenecekler. Ne sağladı size mal mülk biriktirmeniz ve büyüklük taslamanız? Dünyada malınız, mülkünüz vardı. Sayısal çoğunluğunuz vardı. Evet, ekonomik çoğunluğunuz vardı. Ne oldu onlar? Dünyada sizin her şeyiniz vardı, imkanlarınız vardı ama sizi bugün burada görüyoruz. Nerede o topluluklarınız? Nerede o cemiyetiniz? Nerede o gruplarınız? Nerede o sizin arkanızdan sizi destekleyenler? Nerede o zenginlikleriniz? Ve mâküntüm testekbirûn. Büyükleniyordunuz, kibirleniyordunuz, gururlanıyordunuz. Nerede şimdi onlar? Şu anda ne büyüklük var, ne çevrenizde kimseler var, ne sizi destekleyen var, ne sizi popoflayan var, ne koltuğunuz var, ne şöhretiniz var, hiçbir şey yok. Ne oldu bütün bunlara? Hepsi bitti mi? 49. ayet. Ehe ulâillezîne aksemtum lâ yenâluhumullâhu bir rahme. Udhulul cennete lâ havfun aleyküm ve lâ entum tahsenûn. Allah'ın rahmet etmeyeceğine yemin ettiğiniz kişiler, cennete giren bu kimseler değil miydi? Dünyada siz, Allah rahmet etmez bunlara, malı yok, mülkü yok, imkanı yok, hiçbir şey yok, biz gireriz giresek diyordunuz ama ne oldu netice? Siz hiçbir şey yapamadınız. Siz kendiniz dahi giremediniz. Dünyada Müslümanları cennete giremeyecek diye söylediğiniz o kimseler nerede? Cennetteler. Ama siz onlar cennete giremezler diyordunuz. Biz gireceğiz diyordunuz. Netice evet. Oysa bakın şimdi onlara, girin cennete. Size korku yok. Hüzün de duymayacaksınız diye sesleniliyor onlara. Udhulul cennete la havfun aleyküm ve la entum tahsenûn. Evet. Onlara bu şekilde seslenecek. Girin cennete, korku ve üzüntü yok size, sıkıntı yok size diye o gün Rabbimiz onları cennete sokuverecek. Ve nâde ashabun nâr ashabel cennet. 50. ayet. Araf suresi 50. Cehennemlikler cennetliklere, üzerimize cennette istifade etmekte olduğumuz o soğuk sulardan biraz su dökün yahut Allah'ın size bahşettiği cennet azıklarından atın bize diye seslenecekler. Evet. Cehennemdekiler de cennetteki kardeşlerine, arkadaşlarına, akrabalarına, komşularına diyecekler ki: En efizu aleyna minel ma. Sular içerisinde, ırmaklar başında rahat ve huzur içerisindesiniz. Biraz da o serinliklerden bize atın bakalım. Bize de gönderin bakalım. Ev mimma razakakumullah. Veya evet. Veya Allah'ın size verdiği o güzel rızıklardan bize de atın. Zakkumdan başka bir şey yiyemiyoruz. Hamimden, kaynar sudan başka bir şey içemiyoruz. O yediğiniz o güzelim meyvelerden, o güzelim kuş etlerinden bize de gönderin. O buz gibi sulardan bize de gönderin de biz de istifade edelim bakalım diyecekler. Cehennemlikler cennetteki arkadaşlarına, cennetteki kimselere. Alu, onlar da diyecekler ki evet. Cennetteki o insanlar da bu kardeşlerine, bu arkadaşlarına diyecekler ki İnnallâhe harramehuma alel kafirin. Evet. Doğrusu Allah size buradaki suyu da haram kılmıştır. Doğrusu Allah size buradaki yiyecekleri de haram kılmıştır. Evet. Buradaki her türlü nimetten sizi yoksun kılmıştır Allah. Size bu nimetlerden vermemiştir ve vermeyecektir. Mümkün değildir. Onlar size haram kılmıştır diyecek. O gün Allah Müslümanların diliyle o gün cehennemde yanan kafirlerin hepsine. İnnallâhe harramehuma alel kafirin. Siz kafirlere Allah haram kılmıştır bu nimetleri. Su da gönderemeyiz. Bu yediğimiz içtiğimiz nimetlerden de hiçbirini size gönderme imkanımız yoktur. Size onlar haram kılmıştır diyecek. Cennetlikler bu şekilde ifade edecekler. Bu şekilde kendilerine söyleyecekler. 51. ayet. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ki, dünya hayatına kapılıp dinlerini oyun ve eğlenceye çevirmişlerdi. Din nedir? Hayat tarzı demektir. Din nedir? Yaşama şekli demektir. Din nedir? Allah'ın gönderdiği, nasıl yaşanacağını bildirdiği sistem demektir. Allah İslam dinini göndermiştir. Bu gönderdiği din nasıl yiyeceğimizi, nasıl içeceğimizi, nasıl yatacağımızı, nasıl kalkacağımızı, nasıl evleneceğimizi, nasıl boşanacağımızı bildiriyor. Faiz mi, alışveriş mi, nikah mı, zina mı hepsini Allah bildiriyor bize. Yani 24 saat ve bir ömür boyu nasıl yapacağımızı bize bildiriyor Allah. Dolayısıyla dinlerini oyun ve eğlence yerine koyanlar. Allah'ın kanunlarına değil de kendi elleriyle yaptıkları kanunlarla idare olunmaya çalışanlar. Kendi elleriyle koydukları sistemlerle ortaya bazı şeyler atarak onları da oyun ve eğlence olarak hayatlarını sürdürenler. Kişinin namazdaki huşuğu, yani Allah'la birlikte olması, Allah'ın huzurunda olduğunu bilmesi, ya Rabbi beni affet, beni bağışla, senin huzurundayım, İşlediğim günahlarla senin huzurundayım, affet beni, bağışla beni, ben itiraf ediyorum ki ben günahlara battım, beni affet demesi. Namaz budur. Kişinin Allah'ın huzuruna günde 5 sefer çıkıp, ya Rabbi, 2 namaz arasındaki işlediğim günahlardan dolayı estağfurullah diyorum. Senden bağışlanmamı istiyorum. Senden affedilmemi istiyorum. Benim günahlarım affet, bağışla diye kişi yalvarıyor. Bu dininin dışında, hayat tarzının dışında, yani bu yaşantı biçiminin dışında da insanlar kendi elleriyle yaptıkları kanunları, sistemleri ne yapmışlar? Değişik şekillerde din haline getirmişler. Kimisi müzik, kimisi futbol, kimisi değişik sanat kollarını, kimisi parayı, malı, mülkü, serveti din haline getirmiş. Ayarını oradan alıyor. Dünya hayatı onları aldatmış. Aldanıyorlar, namaz kılıyor musun diyoruz, vakit ayıramıyorum diyor. Günde kaç saat bulmaca çözüyorsun diyoruz, birkaç gazete var, 3-5 saat çözüyorum diyor. Günde ne kadar bakabiliyorsun? Televizyona 5-6 saat bakıyorum diyor. Ne kadar uyuyorsun? Şu kadar. Bir gün içerisindeki yemekte ve tuvaletteki saatin ne kadardı diyoruz. Takriben 1-1,5 saat diyor. Buralara zaman ayıran bu insan namaza zaman ayıramıyor. Dolayısıyla Rabbimiz bu ayeti kerimede diyor ki, onlar ki dinlerini oyun ve eğlenceye çevirdiler. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı onları aldattı. Değişik şekillerde ortaya sistem geliştirdiler. Sistematik geliştirdiler. Allah'a, peygambere değil, kendi elleriyle yaptıkları kanunlara, sistemlere adapte olmaya çalıştılar. Hayat tarzlarını oyun ve eğlenceye çevirdiler ve böylece dünya hayatı onları aldattı. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ O gün Allah, onlar bu hesap gününün gelip çatacağını nasıl göz ardı edip unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar ettilerse, biz de bugün onları öylece göz ardı edip unutacağız diyecek. Siz dünyada peygamberi unuttunuz. Siz dünyada kitabı unuttunuz. Siz dünyada dini unuttunuz. Biz de bugün sizi unuttuk. Evet. Rabbimiz o gün öyle diyecek. Siz nasıl unuttuysanız bugün de biz sizi unuttuk. Siz nasıl unuttuysanız bugün de biz sizi unutuyoruz. Cehennemde yanmaya devam edin diyecek Rabbi Zülcelal'imiz. Bu dünyada Allah'ı, peygamberi unutanları Allah da kıyamet günü unutacaktır. Dünyadaki unutmalarına karşılık olarak. İşte Rabbimiz bu şekilde dünyada gönderdiğim peygamberi ve kitabı unutanlar, arkasına atanlar, onlarla alakayı kesenlerden ben de kıyamet günü mahşer yerinde alakayı keseceğim diyerek Rabbimiz bu gerçeği de böylece ortaya koymuş oluyor. Böylece bugünkü dersimizde de Araf suresinin 38 ile 51. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suresinin 52. ayet-i kerimesine itibaren konumuza devam ederiz. Araf suresine devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.